Magnezium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sejm zbiera się na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji premiera o ustaleniach szczytu w Brukseli. Prezydent dostał od PKW uchwałę o wygranych wyborach głowy państwa. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy w sierpniu. Znamy prognozę pogody na sierpień. Na południu Polski ma być gorąco i sucho, w centrum ciepło z umiarkowanymi opadami, na północnym wschodzie nieco chłodniej i więcej deszczu. Za 3 godziny zbiera się Sejm. Posiedzenie potrwa 3 dni i będzie ostatnim przed wakacjami. Posłowie wysłuchają m.in. informacji premiera o ustaleniach szczytu Unii Europejskiej. W Brukseli uzgodniono, że unijny budżet na kolejne 7 lat będzie wynosił 1 074 000 000 000 euro, a fundusz odbudowy 750 miliardów euro. Polska ma dostać 125 miliardów w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy pożyczek. Czym jeszcze zajmą się posłowie? O tym nasza reporterka. Odbędzie się też pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu nowelizacji kodeksu pracy. Zakłada on m.in. rozszerzenie definicji mobbingu o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Posłowie będą też kontynuować pracę nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956. Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Proponowane przepisy likwidują m.in. obowiązek posiadania prawa jazdy podczas kontroli drogowej, wydawania karty pojazdu oraz wymiany tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela. Nie trzeba będzie też naklejać na przednią szybę nalepek z numerem rejestracyjnym samochodu, a przy zakupie nowego auta o jego rejestrację zadba salon samochodowy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W czasie swojej drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda chce budować Polskę spokojną i bezpieczną. Mówił o tym, odbierając uchwałę PKW o wynikach wyborów. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim. Prezydent podziękował Państwowej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów w trudnych warunkach pandemii. Dziękował też Polakom za rekordowo wysoką frekwencję. Pogratulował również wyniku swojemu kontrkandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Andrzej Duda nie zgadza się jednak z opinią, że wybory wygrał z niewielką przewagą. Różnica ponad 420 tysięcy głosów to jest jednak różnica ogromna. Na Zamku Królewskim głos zabrał również szef PKW Sylwester Marciniak. Jego zdaniem wybory były iskierką nadziei na powrót do normalności po pandemii. Zaznaczył on też, że rozwój w kraju nie jest możliwy bez różnicy zdań. Lecz możemy się różnić pięknie, możemy się różnić w zgodzie. Uroczystość była symbolicznym potwierdzeniem wygranych wyborów. Andrzej Duda zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym. Karol Surówka, Polskie Radio. Zapowiada się ciepły sierpień. Mogą zdarzyć się dni z temperaturą powyżej 30 stopni, informuje Instytut Meteorologii. Według synoptyków prognozowane opady deszczu mają być podobne jak w latach ubiegłych. Wystąpią też burze. Z długoterminowej prognozy wynika, że w południowej oraz zachodniej części Polski, a także w Wielkopolsce oraz punktowo w województwie kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim temperatury w sierpniu tego roku będą powyżej normy. Temperatur na poziomie dotychczasowej średniej należy spodziewać się we wschodniej części kraju, na Mazowszu oraz częściowo w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim. Kierowcy nie przestrzegają przepisów dotyczących odpoczynku i prowadzenia pojazdów. Tak wynika z kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Od początku wakacji ITD przeprowadziła ich 11 tysięcy. Ponad 40% naruszeń dotyczyło właśnie nieprzestrzegania czasu pracy i odpoczynku. Szef inspekcji Alvin Gajador mówi, że zatrzymywani są też kierowcy, którzy pracują pod wpływem alkoholu. To jest całkowity brak odpowiedzialności. Zatrzymujemy kierowców przemęczonych, którzy tak naprawdę są równie niebezpieczni na drodze jak kierowcy będący pod wpływem alkoholu. ITD prowadzi też akcję Bezpieczny Autokar. Sprawdza pojazdy przewożące dzieci na kolonii. Do tej pory skontrolowano ponad 400 autokarów, zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych. Od jutra na plażach w Long Beach na Long Island w stanie Nowy Jork będzie obowiązywać godzina policyjna. Władze zdecydowały się ją wprowadzić ze względu na nieprzestrzeganie restrykcji związanych z koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba zgonów z powodu COVID-19. Po raz pierwszy od końca maja zanotowano tam ponad 1000 ofiar śmiertelnych w ciągu doby. Prezydent Donald Trump przyznał publicznie, że sytuacja z koronawirusem może się jeszcze pogorszyć. W szczycie epidemii koronawirusa, czyli w kwietniu, w USA umierało ponad 2,5 tysiąca osób dziennie. W czerwcu liczba zgonów spadła do kilkuset i do niedawna utrzymywała się na tym poziomie. Fala nowych infekcji na Florydzie, w Teksasie i innych południowych stanach spowodowała ponowny wzrost liczby hospitalizacji i ofiar śmiertelnych. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło 1029 osób, najwięcej od końca maja. Prezydent Donald Trump, który wcześniej przekonywał, że jego rząd odnosi sukcesy w walce z koronawirusem, przyznał wczoraj, że sytuacja się pogarsza. Niektóre rejony naszego kraju radzą sobie lepiej, inne gorzej. Niestety sytuacja prawdopodobnie się pogorszy, zanim zacznie się poprawiać. Donald Trump zapowiedział częstsze briefingi na temat koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Mają one pokazać, że poważnie podchodzi do pandemii i nie bagatelizuje zagrożenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na początek wpływamy na wody w okolicach Sopotu. To tam zakończyły się Mistrzostwa Polski w windsurfingowej klasie RSX. Triumfował Piotr Myszka. Nie było łatwo, bo były dość zmienne warunki. Akurat mieliśmy wiatr bardzo porywisty, zmienny z brzegu. Ciężko było się tutaj w tym wszystkim połapać. W miarę równo żeglowałem, bo trzy pierwsze wyścigi wygrałem. Prawdopodobnie to już ostatnie regaty tej klasie w Polsce. W związku z tym, że RSX jako klasa olimpijska jest tylko do Tokio 2021. Drugie miejsce zajął Radosław Furmański, a trzecie Przemysław Miarczyński. Wśród pań triumfowała w niedzielę Zofia Klepacka. A od dzisiaj rozpoczynają się emocje siatkarskie. Reprezentacja Polski wraca do gry w meczach towarzyskich. Na początek spotkania w Zielonej Górze z Niemcami. Wiadomo już, że w meczach z naszymi zachodnimi sąsiadami nie zagra Jakub Kochanowski, który nabawił się kontuzji barku. Jego miejsce w składzie zajmie Jan Nowakowski. Rywalizacja o miejsca w składzie na Igrzyska w Tokio trwa w najlepsze, przyznaje gwiazda zespołu Wilfredo Leon. Jest rywalizacja, bo tak się buduje kadra, no. Trzeba trochę rywalizacji, ale jest miła rywalizacja, nie jest tak ostra. Wszystko jest naprawdę super, wszystko będą za rok, ale już od teraz zaczynamy. Fajnie to jest, jesteśmy cały czas razem i musimy trenować już normalnie. Dzisiejszy mecz z Niemcami o 20:30. W piłce nożnej w Premier League Manchester City w przedostatniej kolejce nie dał żadnych szans walczącemu o utrzymanie Watfordowi. 4-0. O być albo nie być walczą także piłkarze Aston Villa. Trzy cenne punkty wywalczyli, pokonując Arsenal 1-0. We Włoszech na pozycję wicelidera wróciła Atalanta Bergamo, która pokonała 1-0 Bolonię z Łukaszem Skorupskim między słupkami. Milan zajmuje piąte miejsce i wygrał 2-1 z Sassuolo. Dwa gole z Zlatana Ibrahimowicza. Na Stade de France grali towarzysko, ale kibice mieli powody do wzruszeń. Ocierali łzy, bo też z drużyną pożegnał się odchodzący z klubu Thiago Silva. Kibice mieli także jednak powody do radości. Po pierwsze, Paris Saint-Germain wygrało 4-0 z Celticiem Glasgow, a po drugie Kylian Mbappé, czyli największa gwiazda Paryża, zapowiedział, że zostanie w klubie na kolejny rok. W tenisie plany miesza wciąż pandemia. Tegoroczna edycja turnieju ATP w Waszyngtonie została odwołana. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Teraz o pogodzie, a w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego na północy kraju, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Zakopanem, Jeleniej Górze i Suwałkach, 19 w Koszalinie, 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Łodzi, 21 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie, Krakowie, w Lublinie, 22 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Warszawie, a i w Radomiu też. No i 23 najcieplej w Przemyślu, w Rzeszowie i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335 SMS-owo. Słuchaczka napisała, że dotarła do pracy, Rześko ciągnie po kostkach, bo jechała rowerem, ale super słońce, błękit nieba, jaskółki, czy czyżyki śmigają. Czyżby czyżyk? A, pan Adam, dzień dobry. 22 lipca, jak wszyscy wiemy, to było wielkie święto w czasach PRL-u. Można było wtedy kupić parówki, można było inne rzeczy dostać, ale w naszej mazurskiej wsi była szczególna sprawa, bo było gospodarstwo rybackie, które miało swoją rybaczówkę. Jak zabrakło parówek, to były takie lata, że nieodpłatnie rozdawano ryby. Po kilogramie sielaby, okonia, leszcza i tak dalej. I stąd jakoś najbardziej to święto zapamiętałem. 2,2 i 7 trójek parówki można było dostać. Takie były czasy, tak to wyglądało. Jeśli chodzi o kalendarz, to jeszcze jedna data z kalendarza. W 1944 roku urodził się Richard Davis, założyciel, wokalista i współautor piosenek zespołu Supertramp. Thank you. Donald Trump o poranku zawsze, zawsze z przyjemnością. 15 minut po 7 właśnie teraz. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Piękne słoneczko za oknem, a więc z przyjemnością, sympatią, uśmiechem witamy doktora Tomasza. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu, panie doktorze. Kłaniamy się. Pytanie od pana Andrzeja. Dlaczego tak dużo energii, właściwie tak jest, dlaczego tak dużo energii wkładamy w poznanie Marsa, a zupełnie nie zajmujemy się Wenus? Powodów jest kilka, dlaczego bardziej Mars, a mniej Wenus. Wenus po prostu bardzo trudno się bada. I to zarówno z zewnątrz, jak i z powierzchni. Temperatura tam to jest prawie 500 stopni, ogromne ciśnienie, więc lądowanie tam i puszczanie tam po prostu sobie łazików, tak jak to robimy na Marsie, jest niewykonalne. Wiele metali, wiele materiałów po prostu po wylądowaniu tam zamienia się w kulkę roztopionego czegoś. Z zewnątrz też nie jest łatwo, bo Wenus ma bardzo gęstą atmosferę i bardzo gęste chmury, które przykrywają całą planetę. To nie jest taka sytuacja jak na Ziemi, że od czasu do czasu, owszem, są chmury, ale jak dłużej poczekać, no to chmura się przesunie i możemy sfotografować, co jest pod. Na Wenus chmury są cały czas. W związku z tym perspektywa budowania czegokolwiek na Wenus, a na Marsie no, chcemy budować, chcemy wylądować, chcemy badać, ale budując na przykład bazę marsjańską, zrobienie tego na Wenus wydaje się, i to mówiąc, wydaje się nie dzisiaj, tylko w takiej perspektywie naprawdę bardzo, bardzo dalekiej, wydaje się niemożliwe. A nawet gdyby, na Marsie dzień jest mniej więcej tak samo długi jak na Ziemi, ale na Wenus dzień ma 112 ziemskich dni. Więc tam funkcjonowanie pod każdym względem jest bardzo, bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Ale nie znaczy to, że na Wenus w ogóle nie patrzymy. Znaczy to tylko tyle, że łatwiej jest badać Marsa. Mówi się, że rok ten, w którym dzisiaj jesteśmy, ten 2020, ale też 2021, to będą takie lata, które przyniosą totalny przełom w badaniu Wenus. Planowane są misje, które rzeczywiście zaczną tą planetę badać w sposób taki, w jaki dotychczas żeśmy jej nie badali, łącznie z poruszającymi się w atmosferze sondami, takimi nie lądownikami, ale też nie orbiterami, tylko takimi, które latają w atmosferze, tak szybowce, nie wiem, czy bardziej samoloty. Jest też plan, czy propozycja inżynierów NASA, żeby lecąc na Marsa z załogową misją zahaczyć o Wenus. Nie chodzi mi o to, żeby tam wylądować, ale żeby przelecieć blisko i żeby przy okazji się jej przyjrzeć. I warto, bo Wenus tak geologicznie, wielkościowo jest chyba nam bliższa, nam, mówiąc nam, mam na myśli Ziemię, niż Mars. I być może w przeszłości była do Ziemi rzeczywiście bardzo podobna, łącznie z płynącą wodą. Coś tam się jednak stało i dobrze by było wiedzieć co, żeby ewentualnie może jakoś spróbować iść inną ścieżką, inną drogą, żeby się to nie zadziało u nas. O właśnie, żebyśmy nie zrobili tego samego, co tam zrobili na Wenus. No bo chyba musieli coś zrobić. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia się jutro z panem. Do widzenia. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Zapraszamy do trójki, 18,5 minuty po siódmej. Chłopcy z placu broni. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100

Ostatnio ognisko zachorowań wykryto w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 221 osób jest w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem lub podejrzeniem zakażenia. 8,5 tysiąca osób jest z kolei na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane ze Śląska zebrała Joanna Opas. W sumie od początku epidemii testy potwierdziły w Polsce 40 782 zakażenia COVID-19. W Sejmie premier zda relację z unijnego szczytu, na którym uzgodniono budżet na kolejne 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Ten pierwszy ma wynieść ponad 1 000 000 000 euro, drugi 750 miliardów. Polska dostanie prawie 160 miliardów. Wczoraj Mateusz Morawiecki mówił, że kilkudniowe negocjacje były trudne, ale dla nas korzystne. O wystąpienie szefa rządu w Sejmie wystąpili posłowie Platformy Obywatelskiej. Opozycja chce informacji o powiązaniu wypłaty unijnych środków z praworządnością. Na 130 tysięcy złotych wyceniono straty w zamku i skansenie w Dobczycach w Małopolsce po sobotniej nawałnicy. Na zabytkową karczmę zsunęła się ziemia i konieczne jest zabezpieczenie osuwiska. W przypadku pomieszczeń zamkowych gdzie wdarła się woda, trzeba osuszyć mury z wilgoci. Szybkie oczyszczenie tego, co jest, zabezpieczenie. No i tam zabezpieczenie przede wszystkim części elektrycznej, bo baliśmy się, żeby nam się tam coś nie podziało przy osuwisku. A teraz pogoda, tylko żeby nam sprzyjała. Mówi Marek Gabzdyl z Pateteka w Dobczycach. Zdecydowano, że zamek i skansen nie zostaną dla turystów zamknięte. Pełny serwis Trójki o 8:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Mimo pandemii Polacy chętnie robią zakupy. Jak podał GUS, w czerwcu spadek sprzedaży detalicznej wyniósł niecałe 1,5% w ujęciu rocznym. Nieznacznie spadła sprzedaż przez internet. Komentował to w Trójce Maciej Nałęcz, analityk Santander Bank Polska. Przy czym trzeba zaznaczyć, że wciąż, jakby mimo tego hamowania, w tym roku jesteśmy powyżej poziomów, które obserwowaliśmy pod koniec zeszłego roku. To zagrożenie epidemiczne spowodowało, że rzeczywiście jako konsumenci ruszyliśmy do internetu. Udział sprzedaży internetowej w handlu detalicznym ogółem wzrósł dynamicznie z około 5,5% na początku roku do ponad 11% w kwietniu, więc można powiedzieć, że w zasadzie w 7 tygodni polski sektor handlu detalicznego wykonał taki internetowy skok, który przykładowo w gospodarce amerykańskiej zajął 7 lat. Wyższa od oczekiwań była w ubiegłym miesiącu m.in. sprzedaż samochodów i części do nich oraz odzieży i obuwia. Startują bezzwrotne dotacje na pomoc prawną dla początkujących przedsiębiorców. Startupy mogą dostać na ten cel maksymalnie 25 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać od dziś do końca września, a pieniądze te przeznaczyć m.in. na opłacenie porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego oraz wsparcie przy tworzeniu i negocjowaniu umów i kontraktów handlowych. Waluty dziś rano tańsze. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,11, funt brytyjski 4,88 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Teraz pogoda, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, Ola Żaczek. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę. Nic. Zgadzam się z inżynierem Mamoniem. No w ogóle brak akcji jest w pogodzie, a zwłaszcza w tym wężyku, zygzaku czy szlaczku, bo ta kwestia nadal jest nierozstrzygnięta, jeżeli chodzi o fragment Polski od Lubuskiego po Lubelszczyznę. Deszczu, jak na lekarstwo, prawie bez chmur, temperatura też taka nudna. Gorzów 21, Poznań 21, Łódź 20, Warszawa 22, Lublin 21. No nuda. Momenty z deszczem ewentualnie w Lubuskiem i w Wielkopolsce, ale tylko na północy regionu, tylko po południu, przelotne i słabe. I taka nuda też jutro. W piątek wrócą burze. Do końca tygodnia upałów nie widać. Widać je natomiast w długoterminowej prognozie IMGW. Jak już słyszeli Państwo, w serwisie Trójki tegoroczny sierpień zapowiada się ciepły. Dni z temperaturą powyżej 30 stopni są, tu cytat z rzecznika Instytutu Grzegorza Walijewskiego, niewykluczone. A najcieplej, czyli powyżej normy, ma być w południowej oraz zachodniej części Polski, a także w Wielkopolsce oraz miejscami na Kujawach, Warmii i Mazurach. Kto z Państwa zaplanował za ten urlop w sierpniu, trafił w dziesiątkę albo, jak kto woli, cytując towarzysza generała z rozmów kontrolowanych, sedno tarczy. Sedno tarczy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

oczy wyrywasz, kiedy ciebie mam. Szeptał cicho za oknami twoje imię wiatr. Dziś przywitał cię kwiatami czereśniony sad. Andrzej Zaucha i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro oczywiście. Za 19:08. Zapraszamy do Trójki. Wykłady zdalne. Tak to będzie wyglądała nauka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Podobne plany ma też mają inne uczelnie, ale na razie większość jeszcze nie podjęła ostatecznych decyzji, co na przykład z seminariami, jak będą wyglądały zajęcia. To powoduje, że studenci wstrzymują się także z decyzjami o szukaniu sobie lokum, a to przecież ważne sprawy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Sprawę badała Izabela Woźniak. Mateusz, student za chwilę drugiego roku logistyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, nie wie, jak będzie wyglądał rok akademicki. Uczelnia sama dokładnie jeszcze nie wie, czy wrócimy w październiku, czy będą dalej zajęcia online. A propos akademika, to ciężko stwierdzić, no bo skoro nie wrócimy, no to chyba nie opłaca się. Oleg z Ukrainy, student Uniwersytetu Warszawskiego, czeka na komunikat z uczelni. No właśnie muszę tutaj czekać na decyzję, bo mam tutaj dużo rzeczy, które nie mogę ze sobą wywieźć, więc muszę doczekać już finalnej ostatecznej jakieś decyzje, żeby już postępować jakoś według tych zasad i albo wyjechać na Ukrainę. Anna Korzekwa, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego, zapowiada, że rok akademicki rozpocznie się 1 października, a zajęcia 15. Uniwersytet uwzględni w planowaniu kolejnego roku akademickiego rekomendacje ministerstwa, które mają być znane do końca lipca. Bierzemy pod uwagę także standardy GIS-u, na przykład dotyczące odległości między uczestnikami zajęć. No i kluczowa tak naprawdę informacja, na którą czekamy i która wciąż jest niepewna, to stan rozwoju epidemii jesienią. Tylko nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy będą to zajęcia stacjonarne, czy online. Jak wiemy, scenariusze rozwoju epidemii są różne i w tej chwili bardzo trudno jest przewidywać. Rozważane są więc zarówno scenariusz zajęć stacjonarnych, zdalnych, jak i tych, które nazywa się roboczo-hybrydowymi. Podobnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, mówi rzecznik uczelni Adrian Ochalik. Od października część naszych zajęć będzie odbywała się nadal zdalnie, a część będzie tradycyjnie, także to będzie taki system mieszany, bo zastanawiamy się przede wszystkim nad studentami, którzy mieliby przyjść na pierwszy rok do Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby oni mieli szansę jednak pojawić się w uniwersytecie. Jak w tej sytuacji podjąć decyzję o wynajmie mieszkania? Pandemia i zdalna nauka na uczelniach mocno wpłynęły na rynek nieruchomości, mówi Marcin Jańczuk, analityk biura Metro House. Na rynku wynajmu długoterminowego byliśmy przyzwyczajeni do sytuacji, kiedy z roku na rok drożeją czynsze, wzrastają stawki, po których wynajmujemy mieszkania. Ten rok jest inny, ponieważ do puli mieszkań wynajmu długoterminowego trafiły też mieszkania, które wcześniej były wynajmowane krótkoterminowo. Wobec tego zwiększyła się pula mieszkań. To jest dobra wiadomość dla studentów, ponieważ jest możliwość uzyskania mieszkania w dobrej cenie, ale zła jest taka, że z tygodnia na tydzień takich mieszkań jest coraz mniej. Tylko jak przekonać właściciela, by poczekał z podpisaniem umowy do momentu, aż wszystko się wyjaśni i kiedy na pewno będzie coś wiadomo? Wydaje się, że ryzyko wynajęcia pokoju w akademiku jest mniejsze, ale tam liczba miejsc jest ograniczona, mówi rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Śpiechowicz. Jeżeli ktoś opłaci akademik, podobnie jak zresztą miało to miejsce w czasie tych kilku miesięcy z koronawirusem, marzec, kwiecień, maj. Jeżeli taka sytuacja będzie i jeżeli się okaże, że w tym akademiku nie będzie mógł zamieszkać, to podobnie jak w czasie tych kilku miesięcy, o których wspomniałem, będziemy zwracać pieniądze studentom za akademiki. Jeśli chodzi o przyszły rok, no niestety nie możemy podjąć w tej chwili decyzji, że rozpoczynamy rok w pełni stacjonarny, nie wiedząc, jak sytuacja będzie wyglądać we wrześniu, w październiku. Dziś niczego nie można powiedzieć na pewno. Izabela Woźniak badała tę sprawę. Wynająć czy też nie wynająć mieszkanie czy pokój, to jest pytanie w przypadku studentów. Na razie bez odpowiedzi, być może studenci słuchający Trójki już wiedzą, co będą robili, jak to będzie wyglądało od października. Za 15 minut, 8. A, jeszcze jedna ważna data w kalendarzu. Pan Don ma urodziny. Lipca dziś, sporo dat w kalendarzu, o wielu już mówiliśmy, no ale także taka urodziny Dona Henleya. Za 10,5 minuty ósma. Czas na prasę, Marcin Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze. Adam Bodnar zostanie na dłużej, donosi Rzeczpospolita. Jak czytamy, jeden z największych wrogów PiS najpewniej przedłuży urzędowanie. Przy układaniu harmonogramu prac Sejmu nie uwzględniono bowiem terminu wyboru jego następcy, a to tylko początek kłopotów, jakie z obsadą tego stanowiska będzie miało PiS, przewiduje o poranku gazeta. Zgodnie z konstytucją rzecznika wybiera bowiem Sejm za zgodą Senatu, a ta druga izba na decyzję ma miesiąc i rządzi w niej opozycja. I to z nią partia rządząca musiałaby uzgodnić kandydata. Pewnie większość osób taką zmianę przyjęłoby z otwartymi ramionami. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w Ministerstwie Klimatu trwają prace nad redukcją kosztów systemu komunalnego. Mówiąc wprost, chodzi o to, by mieszkańcy za wywóz śmieci płacili mniej. Gazeta poznała propozycje resortu, wśród nich powrót do 3-letniego okresu magazynowania, liczenie recyklingu na starych zasadach, zamrożenie opłat marszałkowskich, a także zrównanie cen dla mieszkańców i firm. Tak przedstawiają się założenia szykowanej reformy odpadowej. A więcej na jej temat w dzienniku Gazecie Prawnej w tekście Czas na tanie śmieci. A problem ze śmieciami jest i to poważny, zwłaszcza jeżeli chodzi o odpady plastikowe. Jak czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie, pandemia pokazała, jak bardzo społeczeństwa są zależne od tworzyw sztucznych. Codzienna przytacza dane Światowej Organizacji Zdrowia. Według nich w czasie pandemii świat miesięcznie zużywa około 89 milionów maseczek i 76 milionów rękawiczek. Co zrobić z tym fantem? Unia Europejska chce, by kraje wspólnoty do 2025 roku odzyskiwały połowę tworzyw sztucznych, a do 2030 roku 55%. To bardzo ambitny cel, ale by go osiągnąć, potrzebne są szybkie zmiany, przekonują eksperci. Problem z utylizacją plastiku. Ten tekst dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. Wczoraj w przeglądzie prasy mówiliśmy o niepewności branży turystycznej, jeżeli chodzi o bunt turystyczny. Sprawę opisywała Rzeczpospolita. Właściciele pensjonatów czy hoteli nie wiedzieli, od kiedy będą mogli się rejestrować w systemie, dzięki któremu mogliby przyjmować płatności w bonach, stąd niepokój, ale już dziś wiemy zdecydowanie więcej. Od czwartku w ZUS-ie ma ruszyć bowiem elektroniczna platforma, na której przedsiębiorcy będą mogli się rejestrować, by móc przyjmować płatności bonem. Z kolei rodzice będą mogli rejestrować się w systemie od 31 dnia lipca, czyli od przyszłego piątku. Chodzi o to, by mogli pobrać numer bonu, którym później rodzice będą mogli zapłacić za usługi turystyczne. Na dziecko, dodajmy, przysługuje 500 zł, na dzieci z niepełnosprawnością 1000 zł. Szczegóły w Rzeczpospolitej. Z kolei na stronach gospodarczych Gazety Wyborczej pytanie, ile emigranci zarobkowi z Ukrainy wydają w Polsce. Z najnowszych danych GUS-u wynika, że w pierwszym kwartale roku wydali w Polsce 1 480 000 000 zł. To o ponad 100 milionów mniej niż rok wcześniej i równocześnie najmniej od 3 lat. I to bardzo zła wiadomość. Pracownicy ze wschodu odpowiadali w ciągu ostatnich 5 lat, bowiem za 11% polskiego wzrostu gospodarczego, wydając rocznie 8 miliardów na konsumpcję. Co 10. osoba z Ukrainy mieszkańca w Polsce jest w stanie przeżyć za 200 zł miesięcznie. W Gazecie Wyborczej także o najnowszych wynikach badania Waszyngtońskiego Instytutu Pew Research, analizującego religijność na świecie. Jak się okazuje, w przypadku Polski spada liczba osób deklarujących wiarę w Boga, ale nadal jest ona najwyższa w Europie. Według Instytutu 69% Polaków ocenia, że wiara jest ważna w ich życiu i to o 14 punktów mniej niż na początku lat 90. Poza Polakami to najbardziej religijnych narodów na starym kontynencie należą Włosi. Wiarę deklaruje 60% mieszkańców Italii, na drugim biegunie Szwecja. Tam wiarę deklaruje społeczeństwa. A jak przekonują autorzy raportu, im wyższy dochód, tym mniej osób uważających, że wiara w Boga przyczynia się do moralności w ich życiu oraz wyznaczania dobrych wartości. I jeszcze coś ze strony świat prasy. Fiesta trwała krótko, czyli fatalne wiadomości płyną z południa Europy. Jak pisze Rzeczpospolita, pandemia rzuciła na kolana gospodarki Hiszpanii, Włoch i Grecji. Nie ma już szans na uratowanie sezonu turystycznego w tych państwach. Tymczasem pandemia przyspieszyła. Szczególnie widać to w Katalonii. Burmistrz Barcelony polecił mieszkańcom pozostanie w domach. Można się spodziewać, że to wstęp do powrotu do nowego lockdownu. Jak pokazują ostatnie dane, w ciągu ostatnich 3 tygodni liczba zakażeń COVID-19 w stolicy Katalonii potroiła się. Ten tekst w Rzeczpospolitej. Bardzo dziękujemy. Poranna prasa. Marcin Pośpiech i do usłyszenia. Za 5,5 minuty ósma. O, jak to się ładnie zaczyna. Ale dalej też jest pięknie. Dorota Miśkiewicz. W twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Nuce gwiżdżę sobie. Surp-na-pap-na-pap, kurp-na-pap-na-pap, nuce wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłym.